Leniwa noc, fajki, śledź, wódka, ona tańczy. Leniwe kluski, nóżki, wódka, sok z pomarańczy. Wódka, wódka, wódka. Starszy. Byle do jutra, dziś patologia, dżungla, małpy. Leniwa noc, tango, smutne, zmiana w walczyk. Czerwona, ja pamiętny wzrok. Co się kurwa patrzysz? Białe koszule, pognieciony obrus, kwiaty z plastiku. Szczere, jaki uśmiech do tych typów. Wokół szczęśliwi, jak ja obcy. Wzrok w podłogę, myśli gdzieś ze sobą prowadzą rozmowę. Życie to szuja. Wołał ktoś, miał rację. Gdy kontrolują cię niekontrolowane sytuacje. Życie na huśtawce. Zdrowie pan. Krzyczę w noc. Zdrowie. Fajki, tatar, wódka, spowiedź. Życie to banał i rzut bomb, mam odpowiedź. Na pewno? To weź ją kurwa zdrać ofermą. Zdrowie. Znów nad stołem noc leniwa. Ktoś coś chce, bełkocze. Ktoś mówi jak się nazywa. Coś papla i myśli jaki madło presja gniecie. Ja wyłączam się, pauza, patrzę na nią na parkiecie. Wódka, szluk, szluk pod budkiel, mam gniecie. Ona jak motyl w swoim podniebnym piruecie. Tańczy dla mnie tylko. Duch może jeden diabeł nawet tej nocy ruszyć z nią w tańcu przez Warszawę. Wódka, cały stół w ogórkach browa. Jest tu alkohol, który daje nam zasnąć. Wielu się wyprzedł. Ja w tym balu wiruję coraz prędzej. Patrzę w twarz faktom. Wiem jak można skończyć. Wiem jak można skończyć. Kieliszki puste, serce zbyt pełne. Myśli utopione w wódce, bagno bezdenne. Dzisiaj nie usnę, wiem, stołeczny walczyk. Kolej, trznia, bomba, szluk, idę tańczyć. Nie ta pora, nie ten stan, nie ta głowa. No kogo ta mowa? Pcha się ham, wchodzi w słowa. Ech ta noc, testosteron chce się rozładować. Jeszcze chwilę, jeszcze jedną wypiję. Kran, zimna woda, żyje. Bal trwa dalej, gdzie jest ona? Bal nad bale, nucę. Bo jeśli przygoda, to w Warszawie. Z panną taką jak ona. Cały świat pokonać pośród tych, co nie wstaną z kolan. O czym mówisz, jesteś sam, mówi rozsądek. Zimny prysznic, choć na łeb to leje się wrzątek. Precz cholero, wolę sen od ciebie. Świadomość, idź precz, wolę jak głupiec. Nic nie wiem, nic nie czuję. Nie chcę, niczego nie rozumiem. Chcę egzystencję, a esencję gdzieś po drodze zgubię. Życie wciąż cię lubię. Choć nie krzyczę jak Edyta, ale wciąż cię propsuję. Kiedy ktoś o ciebie spyta. Kieliszki puste jak kieszenie. Bar stawia, no to luz. Długo nie trzeba nas namawiać. Zjawa tańczy, zimna wódka, sok z pomarańczy. Wódka, wódka, jeszcze jedna, walka. Wódka, cały stół w ogórkach, browa. Jest tu alkohol, który daje nam zasnąć. Wielu się wyprzedł. Ja w tym balu wiruję coraz prędzej. Patrzę w twarz faktom. Wiem jak można skończyć. Wiem jak można skończyć. Kielich za kielichem pijesz, jest to mnie likier. Jestem alkoholikiem, dziś bo tu.